Biada, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Żegnamy reklamy. Jest dokładnie 18:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Patrycjusz Wyżga, zaczynamy trzecią godzinę audycji i zapraszamy do drugi czas na serwis. Justyna Mączka. Pacjenci ze szpitala klinicznego w Lublinie nie będą na razie ewakuowani. Trwa tam strajk pielęgniarek. Stabilny, tak mówią lekarze o stanie zdrowia mężczyzny, który jako jedyny przeżył katastrofę śmigłowca w Opolskiem. Nadzór budowlany informuje, że budowa ogromnego budynku w Puszczy Noteckiej odbywa się zgodnie z prawem. Nie ma decyzji o ewakuacji pacjentów ze szpitala klinicznego w Lublinie. Taką możliwość rozważano podczas spotkania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Po fiasku porannych rozmów z dyrekcją placówki od łóżek chorych odeszły kolejne pielęgniarki. W strajku uczestniczy około 300 osób. Pielęgniarki przychodzą do szpitala, ale nie wykonują pracy, przebywają w sali konferencyjnej. Rzecznik prasowy wojewody lubelskiego Radosław Brzuska mówi, że władze przyglądają się sytuacji, ale ewakuacja pacjentów to jest ostateczność. Dyrektor szpitala przedstawił najnowszy obraz sytuacji w szpitalu w związku z odejściem od łóżek pacjentów, pań pielęgniarek. Zebrane osoby, które mogą w każdej sytuacji kryzysowej wspierać rozwiązanie takiejże sytuacji kryzysowej, z którą na razie nie mamy do czynienia, ale rozważaliśmy możliwości działania w przypadku konieczności jakichś nadzwyczajnych kroków, łącznie z ewakuacją niektórych czy wszystkich pacjentów. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia i Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych podpisały porozumienie przewidujące m.in. włączanie do pensji zasadniczej dotychczasowego dodatku, czyli stopniowych podwyżek 4x400. Pielęgniarki z Lublina chcą dodatkowo 1000 zł do przyszłego roku i zarzucają dyrekcji brak chęci do rozmów. Dyrekcja nawet nie próbuje się z nami porozumieć, po prostu jest nie, bo nie. I to jest jedyny komunikat, jaki możemy wyczytać ze strony dyrekcji. Poza tym jest zastraszanie, że jest zbyt mała obsada pielęgniarska, że może coś się stać, co jest nieprawdą. Pieniędzy na podwyżki dla pielęgniarek w kasie szpitala nie ma, mówi radca prawny Kamil Golema. Gdybyśmy mogli, to ten spór zbiorowy prawdopodobnie by się skończył na wcześniejszym etapie i do akcji strajkowej by nie doszło. Natomiast jeżeli już do niej doszło, to oznacza, że nie możemy dać więcej. Gdybyśmy mogli dać więcej, dalibyśmy na wcześniejszych etapach. A podwyżek domagają się także pielęgniarki z dwóch innych szpitali w Lublinie. Stan mężczyzny, który przeżył katastrofę śmigłowca w Domecku koło Opola, jest stabilny. Takie informacje przekazuje Maciej Gawor, ordynator anestezjologii i intensywnej terapii kliniki w Opolu. Pacjent w tej chwili jest głęboko uśpiony. No i obserwujemy pacjenta pod kątem ewentualnie, czy nie wystąpią jakieś późne następstwa pourazowe. Zakres obrażeń jest charakterystyczny dla wypadku czy upadku z wysokości. Ogólne potłuczenia, kilka złamań, uraz czaszkowo-mózgowy. Wymaga to oczywiście jeszcze dalszej obserwacji i dokończenia diagnostyki. Do katastrofy doszło rano. Maszyna spadła na pole jakieś 60 metrów od drogi. Dwie osoby zginęły. Przyczyny wypadku będzie teraz wyjaśniać specjalna komisja. Wszystko odbywa się zgodnie z prawem, uznał nadzór budowlany, a mowa o tajemniczej budowie ogromnego budynku w Stobnicy w Puszczy Noteckiej. Trwa od 3 lat, ale sprawa stała się głośna niedawno i wzbudziła zainteresowanie także Ministerstwa Środowiska, władz wojewódzkich i CBA. Na skraju Puszczy, na obszarze Natura 2000, powstaje olbrzymi 15-piętrowy budynek wielorodzinny. Ma tam być 46 lokali mieszkalnych z przewagą apartamentów. Wicestarosta Andrzej Okpisz mówi, że prawo budowlane jest tak skonstruowane, że wiąże ręce samorządowcom i jeżeli inwestycja jest zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego i jeżeli dokumenty posiadają wszystkie decyzje i pozwolenia, to tak na dobrą sprawę my nie możemy odmówić wydania pozwolenia na budowę. Marek Józefiak z Greenpeace Polska mówi, że inwestycja w Stobnicy to symbol głębszego problemu, który mamy w Polsce. W zasadzie nie istnieje u nas planowanie przestrzenne. Od wielu, wielu lat nie udało się w Polsce wypracować kodeksu urbanistyczno-budowlanego, mimo tego, że trwały nad tym prace. I mamy również problem z wydawaniem decyzji środowiskowych. Mamy taką sytuację, że inwestor jest w podwójnej roli. Z jednej strony zamawia i finansuje ocenę oddziaływania na środowisko, co jest w porządku, ale również wybiera wykonawcę tej oceny. No i trudno oczekiwać od takiego wykonawcy, że będzie w pełni niezależny. Działacze Greenpeace uważają, że inwestycja jest oburzająca i zapowiadają, że będą monitorować sprawę.

A czy państwo mogą otrzymać dwa egzemplarze tej płyty? No pewnie, że państwo mogą. 71-335. Natalia Nykiel, mogę wszystko, no bo to nasza płyta tygodnia. Tytuł płyty albo inaczej dwa. 71-335. Imię, nazwisko, adres do korespondencji. Dwa egzemplarze płyty dla państwa. No właśnie, 14 minut po 18. Trochę a propos muzyki, takiej bardzo letniej, bardzo słonecznej. Dzisiaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przedstawiono szczegóły wydarzenia Lato z Radiem Festiwal 2018. To 26 sierpnia na skwerze Kościuszki w Gdyni odbędą się koncerty. Rozpoczną się o 13, a potrwają aż do północy. Na otwarcie słuchacze usłyszą utwór Polka Dziadek. No pewnie państwo znają, ale takiej wersji to pewnie państwo jeszcze nie znają, bo to będzie w aranżacji Andrzeja Smolika. Więcej o festiwalu już teraz. Zapraszamy do Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia. W studiu goście. Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. Dzień witam dobry. Witam pana, witam państwa. Piotr Metz, szef muzyczny Trójki i kierownik artystyczny festiwalu Lato z Radiem. Cześć. Cześć. Kierowniku właściwie. Dzień dobry, bardzo lubię słowo kierownik. Czym jest właściwie Lato z Radiem Festiwal 2018? Jesteśmy przyzwyczajeni, wiemy czym jest Lato z Radiem. Doskonale znamy tę audycję, doskonale znamy trasę koncertową, ale festiwal? To jest trochę tak, że kultowa audycja radiowa Jedynki, która potem rozrosła się do też tras koncertowych, zmieniła w tym roku formułę. Lato z Radiem jeździ z Jedynką po różnych miejscowościach, odwiedzając je z mikrofonem. Natomiast cykl koncertów w tychże miastach zastąpiła jedna wielka, wspaniała impreza, która odbędzie się 26 sierpnia. W zasadzie przez cały dzień, bo planujemy rozpocząć, panie prezydencie, o 13, prawda? Już się nie możemy doczekać. A skończyć i tu prosimy o wyrozumiałość o północy. Taki jest przynajmniej plan. Ma to być impreza na skwerze Kościuszki w Gdyni. Impreza niebiletowana, otwarta dla wszystkich, na której udało nam się zgromadzić artystów zaprzyjaźnionych z polskim radiem bardzo, tacy, którzy są z radiem związani. Nie ukrywam, że tutaj sympatia artystów do Trójki bardzo pomogła i są to artyści, których tak właśnie definiujemy jako Trójkowi. No i zaproszenie od pana prezydenta na skwer Kościuszki w Gdyni w takim terminie, myślę, że to wspaniałe podsumowanie lata. Na scenie polski top artyści tacy jak Brodka, Koma, Fisze Madę Tworzywo, Cortez, Organek, Smolik i Kev Fox oraz Krzysztof Zalewski, a ulubiony artysta z tej grupy, ulubiony artysta Wojciecha Szczurka to... Myślę, że Smolik. Smolik, świetny wybór. Panie prezydencie, no wygląda na to, że Gdynia to jest na mapie festiwalowej w Polsce, no takie miasto, które się z muzyką na świeżym powietrzu coraz mocniej kojarzy. No lato zaczęło się w Gdyni. Dzisiaj mówimy o tym, jak będziemy kończyć tą najpiękniejszą porę roku, ale lato zaczęło się od wspaniałego koncertu na gdyńskiej śródmiejskiej plaży Cudawianki, Dniami Morza. Potem Open Air Festival, światowa impreza muzyczna, ale kolejne projekty muzyczne, Ladies Jazz Festival, Globaltica, imprezy plenerowe, sportowe, trwają właśnie Gdynia Sailing Days, wspaniała żeglarska impreza, wiele atrakcji, ale już dziś czekamy na to wielkie podsumowanie lata, wielki koncert, festiwal Lata z Radiem w Gdyni na skwerze Kościuszki. Piękna tradycja koncertów plenerowych, niezwykła sceneria tego miejsca, Dar Pomorza, morze, żaglówki na morzu, to wszystko sprawi, że klimat i atmosfera będzie wspaniała. I jak zawsze gdyńska publiczność, która dopisuje i chętnie bawi się na wspólnych koncertach. A, to właściwie wydaje mi się, że nawet będzie publiczność ogólnopolska, pewnie z różnych miejsc w całym kraju przyjadą słuchacze i widzowie. To jest przypadek, że tyle muzyki na otwartym powietrzu w Gdyni, czy jakoś specjalnie to zabiegacie? Gdynia jest miastem otwartym i nowoczesnym. Bardzo mocno stawiamy na projekty kulturalne, ale też ten czas wakacji to jest czas, w którym z jednej strony mieszkańcy bardzo często postanawiają wybierać wakacje w Gdyni, bo dzieje się bardzo wiele, ale też przyjeżdża bardzo wielu gości, co nas bardzo cieszy. I myślę, że taki przerywnik dla naszych gości, którzy po całym dniu na plaży chętnie uczestniczą w projektach artystycznych, to dobra oferta, więc już dziś planujmy tego 26 sierpnia, koniecznie w Gdyni. Zapisujemy w kalendarzach. Piotrze, na koniec intryguje mnie jeden szczególnie fragment opisujący to wydarzenie. Prowadzących będzie wielu. No i ten fragment w opisie wydarzenia, który mówi o tym, że no, prowadzący będą chodzili w interakcje, znają się doskonale z muzykami, ale będą nawet więcej niż chodzili w interakcje. Mam wrażenie, że tam są nawet jakieś przewidziane takie akcenty wręcz muzyczne, tak? Występy w chórkach, granie przez prowadzących na instrumentach, no brzmi intrygująco. Tego nie ma w scenariuszu, którego jestem współautorem. To jest ten fragment scenariusza, który pozostawiłem improwizacji, ale rzeczywiście my jesteśmy z tymi artystami prawie wszyscy zaprzyjaźnieni, w związku z czym nie wyobrażam sobie, żeby to były suche zapowiedzi, kto teraz wystąpi. Po prostu przyjaciele się spotykają na scenie, tak? Myślę, że zaprosimy przykładowego Andrzeja Smolika, żeby zaprosił razem z Agnieszką Szydłowską na koncert Brodki, a potem zaśpiewał razem z nią jeszcze chórki w jednej piosence. Proszę mnie nie trzymać za słowo, jeżeli chodzi o tą deklarację. Niemniej jednak bardzo chcemy, żeby to rzeczywiście było pokazanie, że to są artyści związani z Polskim Radiem, a ta impreza jest inna niż wszystkie, bo jest inna niż wszystkie, chociażby przez to, że po raz pierwszy, o ile mi wiadomo, w historii polskiej branży muzyki popularnej artyści zgodzili się i to chętnie, uznając to za świetny pomysł na rozwiązanie problemu, kto przed kim, kto po kim i kto jest ważniejszy, drogą publicznego losowania dziś w studio imienia Agnieszki Osieckiej zapadła klamka, kto przed kim występuje i wszyscy zgodzili się to zaakceptować bez żadnych reklamacji. A efekty tego wszystkiego, proszę Państwa, 26 sierpnia rozpoczyna się całość imprezy o 13, potrwa przynajmniej 11 godzin, zapewniają kierownik Piotr Metz i prezydent Wojciech Szczurek. Panowie, bardzo dziękuję za to. Dziękuję za studio. Program Trzeci Polskiego Radia na zegarach 18.22. Zapraszamy do Trójki. Marzenie chyba każdej ciężarnej to, żeby poród przebiegł szybko i bez komplikacji. No tak właśnie było w tej historii, w historii pani Anny. Czy aby jednak nie poszło zbyt szybko? Bo jeśli w rolę położnej może wcielić się tata czy dziadek, na pewno jest to poród, który pozostanie chyba wszystkim na zawsze w pamięci. Pani Anna nie zdążyła dojechać do szpitala, a dziecko powitało świat w samochodzie. Na początku żeśmy zadzwonili do położnej i położna powiedziała, że to jeszcze chwilę, niech pani jeszcze godzinę pochodzi po mieszkaniu i wtedy zaczynamy się zbierać. No i mniej więcej po pół godziny już się tak skurcze nasiliły. Momentalnie przeszło z 7 minut co 3 minuty, co 2, więc już czułam, że to już. Paweł zadzwonił po tatę, czyli dziadka Marysi i tata piorunem przyjechał po nas, żeśmy zjechali windą. Jeszcze przed autem poczułam taki ostry, ostatni skurcz. Wsiedliśmy do samochodu, no i pędzimy do szpitala. W pewnym momencie zatrzymuje się, no tak myślę, kilometr z groszami przed szpitalem na światłach. Widzę na tym liczniku 20 kilka sekund, no to mówię, za chwilę ruszę i popędzę dalej. A w tym momencie moja synowa mówi, rodzę. Poczułam, że jest główka. Już był taki skurcz, że czuję, że jest główka. Mówię do Pawła, Paweł, ja już rodzę. A Paweł w tym momencie, oddychaj. Ja mówię, Paweł, ale ja już czuję główkę. Z przodu siedziała, tak miała fotel odsunięty. Mój syn szybko wyskoczył z drugiej strony. Złapałem młodą i tyle. Widać było główkę i potem przy następnym skurczu po prostu wypłynęła Marysia. Jeżeli poród idzie tak szybko, czyli bezproblemowo, to z naszego punktu widzenia położniczego nie jest aż taki wielki poród, bo tylko na zasadzie nie przeszkadzajmy i chronimy, żeby dziecko nie upadło na ziemię. Tylko mogłem włączyć awaryjne światła, wyłączyć silnik, no i to jakoś duchowo wspierać. Ja dzwoniłem na pogotowie, natomiast no mój syn przyjął Marysię na tym świecie, przywitał, położył na piersi mamy i ten poród był tak szybki, że po prostu w życiu nie słyszałem, że to tak szybko może się dziecko urodzić. Jeżeli już się rozpoczyna czynność skurczowa, to nie czekać, tak jak niektóre informacje mniej lub bardziej sprawdzone, bardziej niesprawdzone w internecie mówią, nie czekajmy w domu, po co tak długo siedzieć na tej porodówce bezczynnie, przyjedziesz do i urodzisz natychmiast. Nie. Lepiej przyjechać, lepiej być zbadaną i ustalić, czy można wracać do domu, bo to jest tak zwany poród fałszywy, czy należy zostać w szpitalu, żeby obserwować, czy już dokonuje się rozwieranie szyjki. W szkole rodzenia żeśmy usłyszeli, że właśnie teraz w szpitalach w związku z tym, że dużo się rodzi dzieci i nie ma tak miejsc tak od razu, dlatego usłyszeliśmy, że jak zaczynają się skurcze tak właśnie co 7 minut, to dopiero wtedy opłaca się jechać do szpitala, bo już nas jakby oni odeślą do domu. Więc żeśmy czekali na to, tylko nie wiedzieliśmy, że to tak szybko. W sumie się cieszę nawet, że tak wyszło. Że nie musieliśmy gdzieś tam w szpitalu, w jakiejś sali z jakimiś obcymi ludźmi. Tylko tak, kameralnie. W gronie najbliższych. No nietypowe, że dziadek też uczestniczy w porodzie. O niecodziennym porodzie opowiadali młodzi rodzice i dumny dziadek oraz znany wrocławski położnik profesor Mariusz Zimmer. Odezwała się też mała Marysia, być może Państwo słyszeli. A relację z samochodowej sali porodowej nagrała dla nas Elżbieta Osowicz z Radia Wrocław. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Za chwilę Ekonomia w Trójce. Pysu, żoga, zina, choda. There is space burnt as a memory of bedroom fun. The lighter in some hair space. Smoking in the girl's room, not worse than Shelley's rape behind the meat. Donald's by a man she thought was fine. Didn't tell anybody, or maybe back then we just thought that she was getting some. Now we look back and see that she didn't know how. We never thought that we'd get caught up, stuck in the teenage way. As we on your tongue, rooftop, mall parking. We couldn't get enough, then count the stars in the 10 million bows. Just you and the universe judging each other. We never knew that we'd get caught up, stuck in the teenage ways. As we zapraszamy

Nawet wśród tych ekonomistów, którzy, tak jak ja, jeszcze jakiś czas temu obawiali się wystąpienia nadmiernych nierównowag w naszej gospodarce i zastanawiali się, czy niepotrzebna jest podwyżka stóp procentowych, uważają teraz, że takiej potrzeby nie ma, bo polska gospodarka jest bardzo zrównoważona, pędzi niesamowicie do przodu, rozwija się w tempie zawrotnym ponad 5% w ujęciu rok do roku, przy normalnym tempie wzrostu dla polskiej gospodarki w przedziale 3-3,5%, czyli rośniemy mocniej od naszych możliwości, ale nie ma żadnych niebezpiecznych nierównowag, na które normalnie bank centralny zazwyczaj reaguje właśnie podwyżkami stóp procentowych, co jeszcze do niedawna było oczekiwane. Te nierównowagi to nadmierna inflacja, czyli zbyt szybki wzrost cen, albo na przykład bańka na rynku nieruchomości mieszkaniowych, albo rosnący nadmiernie import i deficyt handlowy, co może zaowocować ostatecznie wzrostem długu zagranicznego, kryzysem walutowym nawet w skrajnym przypadku. Nic takiego w Polsce nie ma miejsca. I jeszcze jest jeden powód, dla którego banki centralne podnoszą stopy procentowe, to jest utrata zaufania inwestorów, utrata wiarygodności na rynkach finansowych. To widzimy w tej chwili na przykład w Argentynie, w Turcji i tam banki centralne musiały bardzo mocno stopy procentowe podwyższać. W Polsce absolutnie nie ma mowy o czymś takim, wręcz przeciwnie, ze względu na bardzo dobrą sytuację budżetową. Wczoraj poznaliśmy dane za pierwszy kwartał, które pozwalają szacować, że po pierwszym kwartale bieżącego roku deficyt fiskalny w Polsce był najmniejszy w historii, wynosił tylko 1,2% PKB. Więc w takich warunkach gospodarczych prezes NBP Adam Glapiński określił to jako wyśmienita sytuacja gospodarcza. Faktycznie nie ma potrzeby podnosić stóp procentowych. No dobrze, a czy to jest rozsądne, tak zapytam prowokacyjnie ze strony prezesa Narodowego Banku, który dzisiaj na konferencji prasowej powiedział, że według niego on nie widzi powodów do tego, żeby cokolwiek majstrować, przepraszam za kolokwializm, przy stopach procentowych do 2020 roku. No, tutaj być może prezes Glapiński delikatnie przesadził, chyba że ma faktycznie przekonanie bardzo głębokie, wewnętrzne, poparte poważnymi analizami ekonomistów Narodowego Banku Polskiego, taka podwyżka nie będzie potrzebna. Przekonanie jest albo wewnętrzne, albo poparte głębokimi analizami. Tak, ale tak czy inaczej, wydaje mi się, że nie warto zbyt daleko wybiegać z takimi deklaracjami. Wydaje mi się, że akurat jeśli chodzi o to wskazywanie, jak długo stopy procentowe mogą pozostać stabilne, to tutaj być może nasz bank centralny powinien być trochę bardziej ostrożny, ale faktycznie w tym momencie bardzo wiele wskazuje na to i moim zdaniem to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz, że stopy procentowe NBP mogą pozostać bez zmian nawet właśnie do końca 2020 roku. Dobrze, to teraz pytanie moje jest takie, co to oznacza dla nas, dla Polaków? Czy to jest dobra informacja, czy to jest zła informacja, że jest taka stagnacja, jeśli chodzi o poziom stóp procentowych? Niskie stopy procentowe to jest dla niektórych zła informacja, bo na przykład osoby... Dla sektora bankowego na przykład. Tak, dla banków niskie stopy procentowe nie są dobre, to prawda. Banki wolą wyższe stopy procentowe, niekoniecznie jakoś bardzo wysokie, bo to też bankom nie sprzyja, bo wtedy cierpią kredytobiorcy, mają problemy ze spłatą kredytów przy zbyt wysokich stopach i to też dla banków nie jest dobre, ale tak niski jak obecnie poziom stóp procentowych w Polsce na pewno nie jest optymalny, tak? Najlepszy dla banków. Na pewno nie jest też dobry ten niski poziom stóp procentowych dla osób, które lubią utrzymywać swoje oszczędności w postaci depozytów, bo te depozyty są w bankach przy niskim poziomie stóp procentowych NBP nisko oprocentowane. To stopy procentowe NBP w bardzo dużym stopniu decydują o tym, jakie jest oprocentowanie depozytów, ale niskie stopy procentowe dają mnóstwo korzyści. To jest niskie oprocentowanie kredytów, którymi można finansować nie tylko konsumpcję, ale też inwestycje, czyli to wspiera wzrost gospodarczy w długim terminie. Niskie stopy procentowe to również niższe koszty obsługi długu publicznego. I te niskie stopy procentowe pomagają w ten sposób też obniżyć deficyt sektora finansów publicznych. I w sumie, biorąc pod uwagę te wszystkie za i przeciw, o ile ten bieżący, historycznie najniższy poziom stóp procentowych w Polsce nie będzie powodować powstawania jakichś nierównowag, na przykład nadmiernej inflacji, czy bańki spekulacyjnej na rynku nieruchomości mieszkaniowych, to będzie dobrze dla gospodarki, jeśli możliwie długo ten niski stuprocentowych będzie się, niski poziom stuprocentowych będzie się utrzymywać. Panie Piotrze, i na sam koniec chciałbym zmienić temat, ale nie do końca, bo on się wiąże z tym, o czym mówimy tutaj w naszym programie. Czy w Polsce mamy dobrze naoliwioną machinę podatkową? No wszystko na to wskazuje, bo już trzeci rok z rzędu, w 2016, w 2017 i teraz w 2018 wyniki naszego budżetu zaskakują bardzo pozytywnie. Nawet najbardziej optymistycznie nastawionych ekonomistów. Nastawionych do tego, jak będzie wyglądać realizacja podatków, realizacja deficytu budżetowego. Albo najbardziej pesymistycznych ekonomistów. No tych to bardzo zaskakuje i wiąże się to oczywiście w pewnym stopniu z dobrą koniunkturą. No, nie da się ukryć, że dobra koniunktura powoduje wzrost bazy podatkowej, tak? Wzrost konsumpcji, importu i to daje duże dochody podatkowe, ale oprócz tego mamy bardzo znaczny wzrost ściągalności podatkowej. I to właśnie jest ten element, który powoduje, że tak można oceniać sytuację w finansach publicznych. Czyli za to uszczelnienie VAT-u? Przede wszystkim, tak. Do tego też należy dodać fakt, że rosną mocno składki ubezpieczeniowe. Więcej osób jest zatrudnionych, rekordowo niskie bezrobocie, więc Fundusz Ubezpieczeń Społecznych ma dużo więcej pieniędzy niż w przeszłości i dzięki temu mamy rekordowo niski deficyt sektora finansów publicznych. To trochę niesprawiedliwe, bo musimy już kończyć program, a ja jeszcze chciałem jednak pana sprowokować do odrobiny dziegciu w tej beczce. No, muszą być jakieś zagrożenia, to nie może być tak optymistycznie. Jest sporo zagrożeń, jest bardzo dużo zagrożeń, głównie zewnętrznych. Coraz więcej mówi się o możliwości wystąpienia recesji w Stanach Zjednoczonych. Nie w tym roku, ale w kolejnych latach. Cały czas mamy bardzo poważne problemy w Chinach i w innych gospodarkach wschodzących. Wspomnieliśmy Argentynę, Turcję, gdzie są w tej chwili bardzo poważne kryzysy. Geopolityka, niestabilność polityczna w strefie euro, która jest głównym naszym partnerem handlowym. A jeśli chodzi o wewnętrzne zagrożenia, no to przede wszystkim moim zdaniem niedobór rąk do pracy. Niskie bezrobocie samo w sobie nie jest problemem. Problemem jest to, że w Polsce nie ma już ludzi, albo jest już naprawdę bardzo mało ludzi, których można zatrudnić i to będzie w kolejnych latach coraz bardziej poważną barierą dla naszego wzrostu gospodarczego. Główny ekonomista banku PKO BP, Piotr Bujak, był moim gościem dzisiaj w programie Bardzo Ważny Projekt. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Arkadiusz Ekierst, bardzo dziękujemy. A teraz, proszę Państwa, nagranie, które ściśle wiąże się z naszym reportażem. Ten za chwilę na antenie radiowej Trójki. W tym nagraniu występuje, zresztą z pierwszą gitarą, bohater reportażu. Szczegóły za moment. był program Trzeci Polskiego Radia, 16 minut do 19. Reportaż w Trójce. Michał Jachura jest doktorantem Uniwersytetu Warszawskiego i wraz z kolegą jako pierwszy na świecie sfotografował fotony w bardzo szczególnym momencie, w chwili, w której łączą się w pary. Jest bardzo zdolnym fizykiem, o którym zaczynają pisać poważne pisma naukowe. Miał kilka propozycji pracy w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, jednak wybrał pracę w Szczecinie. Decyzja ta najbardziej ucieszyła członków zespołu Zawojama. Michał jest bowiem czołowym gitarzystą tej grupy. Zapraszam do wysłuchania reportażu Romy Leszczyńskiej pod tytułem Tony i fotony. Imię? Michał. Nazwisko? Jachura. Zawód? Doing for a living czy for passion? Moi koledzy śmieją się, że najlepszy gitarzysta wśród naukowców i najlepszy naukowiec wśród gitarzystów. Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii. Tak, tutaj urzęduję od jakichś 2 lat, powiedzmy. No to jest moje biuro, natomiast dużo czasu też się spędza w laboratorium, które jest 2 piętra niżej i tam już nie jest tak przytulnie. No a jeśli robi się eksperymenty z pojedynczymi fotonami, to musi być wszędzie ciemno i można na przykład tydzień spędzić w absolutnej ciemności. Nie amerykańscy naukowcy, a polscy doktoranci z Uniwersytetu Warszawskiego sfilmowali jako pierwsi na świecie zjawisko nazywane efektem Hongu Mandela, czyli dobierania się fotonów w pary, donosiła PAP 3 lata temu. Fizycy od dawna wiedzą, że fotony mogą się grupować. Wskutek ograniczeń technologicznych zjawisko to nigdy jednak nie zostało zaobserwowane bezpośrednio. Sztuki tej dokonało 2 doktorantów Wydziału Fizyki UW, Michał Jachura i Radosław Krapkiewicz. Jak mówią, przeprowadzając swój eksperyment, czuli się trochę jak paparazzi. Narzędziem pracy była wyrafinowana kamera najnowszej generacji, a fotony stały się celebrytami. Ta muzyczka to jest podłożona po prostu, to jest, tak? Muzyczka z gry Super Mario Bros. I tutaj pokazujemy, co się dzieje, kiedy fotony są nieidentyczne i pokazujemy, co się dzieje, gdy fotony są identyczne i każdy z tych przypadków skutkuje jakby innym wynikiem eksperymentu. I to było to podglądanie fotonów, i tak? To było to podglądanie fotonów. No to był pierwszy eksperyment. Gdyby on się nie udał, to nie udałyby się też późniejsze, bo późniejsze są jakby trudniejszą wersją tego pierwszego, czy też zmodyfikowaną wersją tego pierwszego. Kiedy już nie interferujemy fotonów identycznych, ale wprowadzamy intencjonalnie jakieś zmiany w jednym z nich i patrzymy, jak to wpłynie na wynik eksperymentu. Właściwie zaczynał u was w domu na takich rodzinnych śpiewankach, tak? No ale żeby zacząć na rodzinnych śpiewankach, to już musiał grać na gitarze wcześniej. Tutaj jak przychodził, to już był gwiazdą. Do takich naszych jakichś tam ogniskowych piosenek wycinał takie super solóweczki. No Jachur był taką bardzo ważną tutaj częścią ekipy i bez Jachura śpiewanek potem już nie było. Jachur musiał móc i dopiero wtedy się organizowało tą imprezę. Stał się takim filarem, natomiast on pracował u siebie w domu nad swoim warsztatem. Tutaj przychodził po prostu dla przyjemności pograć. Najpierw było tak, że Jachur dogrywał solówki po prostu gitarowe do utworów, które śpiewała i grała moja mama, a potem niektóre z nich bardzo polubił i chciał się ich nauczyć. Kiedyś syn przyszedł, jeszcze byli chłopcy w gimnazjum, wtedy stamtąd się znają, i mówi: mama, naucz tego mojego Jachura jakichś innych piosenek, nie tylko tego Kaczmarskiego, bo to już się słuchać nie tak. Ile można tylko Kaczmarskiego grać? No mówię, ale synu, czy jego będą interesować jakieś turystyczne piosenki, mamy, kolegi? Oj, mamo, przyjdzie, to zobaczy. No i tam mu zagrałam, jak przyszedł faktycznie ze swoją gitarą. Zagrałam mu kilka piosenek i on tak, oczy mu zabłysły. No i zaczęliśmy tam sobie razem brzdąkać, śpiewać. Nauczyłam go śpiewać, bo nie chciał. Każdy potrzebuje jakiegoś takiego wzmocnienia, wsparcia z zewnątrz. Uważam, że bez jego pracy ogromnej to nawet największy talent by nie rozkwitł. Także tutaj nie demonizujmy z tym odkryciem. No to jest jego praca ogromna. I on to lubi chyba, no mimo bardzo ciężkich studiów i teraz już będzie przecież pracował, to nie wyobrażam sobie, żeby on przestał grać. Jest taka hipoteza mówiąca, że naukowcy są często dobrymi muzykami. Są dwa takie kanoniczne przykłady takich osób. To jest Richard Feynman, znany amerykański popularyzator, fizyk, który lubił po godzinach grać na bębnach i też chwalił się tym w swoich książkach. Druga taka osobistość, która spopularyzowała ten pogląd, to jest Albert Einstein, którego naukowych kompetencji nikt nie kwestionuje, a w dodatku był podobno dość sprawnym skrzypkiem. Także ja bym był daleki od uogólniania. Bardziej bym powiedział, że nauka kształtuje pewien sposób systematycznego podejścia, pewien nawyk pracy, który później można zastosować do grania na instrumencie, takiej samodyscypliny. Sam kiedyś próbowałem trochę muzykować, ale niestety już na początku nie potrafiłem pogodzić nauki, która jest wyjątkowo angażująca, no i z drugiej strony muzyki, jako zupełnie innej sfery aktywności. Ja próbowałem grać na akordeonie, ale warunki mi nie pozwalały na dużą aktywność. No były to inne czasy również, ale też nie potrafiłem sobie tak radzić jak syn, który jest bardzo dobrze zorganizowany i no, potrafi perfekcyjnie swoim czasem zarządzać, a przy okazji ma trochę też zdolności. Wyjazdowych planów miał dużo, bo najpierw myślał bardzo poważnie o wyjeździe do Stanów. Tam miał kolegę, właściwie wspólnie z nim tworzyli pierwsze prace naukowe. I po tej krótkiej jakby fascynacji Stanami, tymi możliwościami zrobienia kariery, no szybko to porzucił, gdyż był bardzo związany z Warszawą i później rzeczywiście poważnie myślał o Wielkiej Brytanii albo w jakimś innym kraju europejskim, miał kilka propozycji. Niebezpieczeństwo było, oczywiście. Była taka rozmowa. Przyszedł Jachur i rozważał dwie możliwości. Jedna to była w Anglii, druga była w Szczecinie. No i oczywiście tam powiedział za, powiedział przeciw, czego się gdzie mógłby spodziewać. Obie propozycje rozważał bardzo poważnie. No i potem tam jeszcze rozmawialiśmy na różne prywatne tematy. W którymś momencie mnie się wyrwało, no ale to jak z tego Szczecina będziesz przyjeżdżał? I wszyscy w śmiech, bo jeszcze nikt nie słyszał, żeby on cokolwiek zdecydował. Ja mówię, o przepraszam, tak mi się wyrwało. Co ci dał wyjazd do Stanów Zjednoczonych? O, ja tam bywałem kilka razy i nauczyło mnie przede wszystkim, że nie jest to normalny kraj. Nieograniczona wolność ma swoje konsekwencje i to głównie negatywne. To, czego mnie nauczył wyjazd do Stanów, to przede wszystkim, że to nie jest kraj szans dla każdego, to nie jest kraj równych szans, to nie jest kraj American Dreamu lat 60., to tak w sensie społecznym. A w sensie naukowym tam większość badań jest robionych z nastawieniem na te zastosowania praktyczne. I przede wszystkim, no to też z relacji moich znajomych, którzy tam pracują, wynika, że każdy jest tam takim jednoosobowym startupem. Bardzo duży nacisk jest kładziony na taką indywidualność, na indywidualne pomysły, na kreatywność. No i przede wszystkim na perspektywy tego, czy dany eksperyment, czy daną dziedzinę nauki da się łatwo spieniężyć. I wydaje mi się, że dlatego informatyka w Dolinie Krzemowej ma się tam tak dobrze. Po pierwsze gromadzi i wysysa najtęższe mózgi z całego świata, a po drugie niezależnie od tego, czym tam się ludzie zajmują, to zawsze gdzieś na końcu języka mają money. Czy tam na końcu głowy mają money i przede wszystkim, czy ktoś będzie z tego korzystał. Tak? Nie robimy rzeczy, które później lądują w szufladzie, nie robimy rzeczy, które później lądują w szafie, tylko robimy rzeczy, z których ludzie będą korzystać. Miałeś też propozycję, z tego co wiem, pracy na przykład w Wielkiej Brytanii, a wybrałeś Szczecin. Tak, była to jedna z trudniejszych decyzji w moim życiu. Miałem rzeczywiście ofertę takiego stażu podoktorskiego w bardzo dobrym centrum optyki światłowodowej w Southampton. Miałem już kontrakt z nimi do podpisania, ale w dość zaskakujący sposób znalazłem też ciekawą firmę w Szczecinie. Jest to firma duńska właściwie, która w Szczecinie ma fabrykę i ma taki, powiedzmy, pododdział. Ona się zajmuje produkcją skanerów 3D, takich medycznych. I muszę przyznać, że zaoferowali mi też jakby bardzo ciekawe warunki, bo o ile wszystko pójdzie dobrze, to będę u nich pracował w właśnie dziale R&D, Research and Development. A podczas dokonywania tej decyzji miałem takie poczucie, że nawet jeśli miałbym zostać w nauce na dłużej, to bardzo chciałbym mieć rok czy dwa takiej pracy, w której miałbym poczucie, że wszystko, czego się tu nauczyłem, ma dużą wartość, rzeczywiście się przydaje, rzeczywiście można coś stworzyć, ulepić, wykreować jakąś wartość, która nie tylko jest papierem A4, nie tylko jest publikacją, która ląduje gdzieś w czasopiśmie i później okupuje biblioteki i przestrzenie dyskowe, ale żeby rzeczywiście współuczestniczyć w produkowaniu jakichś rzeczy, z których ludzie korzystają. I może już niekoniecznie z perspektywą 30-40-letnią, bo to robiłem przez ostatnie 7 lat, ale z perspektywą roczną, dwuletnią, tak żebym jakby jeszcze miał czas nacieszyć się efektami swojej pracy, a nie koniecznie dopiero w wieku 60 lat stwierdził, czy to warto było to robić, czy może niekoniecznie. Czy na twoją decyzję miała wpływ muzyka? Czyli to, że będziesz prawdopodobnie ze Szczecina przyjeżdżał do Warszawy, ćwiczył z chłopakami z Zawojamy i będziecie dawali koncerty? Tak, byłem absolutnie pewny, że wyjazd za granicę to właściwie albo zawiesza, albo likwiduje ten projekt zupełnie. Muzyczny. Muzyczny, tak. A on dostarcza dużo radości, równie dużo co praca naukowa. I jakby miałem takie poczucie, że bardzo szybko by mi tego brakowało. Także no, planuję przynajmniej kontynuację działalności w takim zakresie, w jakim jest to możliwe. No, ze Szczecina dojechać jest tu łatwiej niż z Anglii. Był to reportaż Romy Leszczyńskiej pod tytułem Tony i fotony. Zapraszamy do reklamy. Lipcowa karuzela promocji w sklepach Euro. Wow! Tylko teraz wyprzedaż. Na przykład 4K Ultra HD LG 55 cali Smart TV za 1999 zł. Taniej o 300 zł. Wow! Szukaj przecenionych produktów oznaczonych jako wyprzedaż. Yes, yes, yes! I dodatkowo dwie raty gratis w sklepach Euro i na euro.com.pl. Nadal czuję się młodo, ale w moim wieku wygląd skóry zaczyna się już zmieniać. Zmarszczki to tylko połowa problemu. Opadanie i utrata jędrności skóry to dopiero wyzwanie. Dlatego stosuję Biolik 45+, krem na dzień z biostymulującymi matrykinami. Biolik nie tylko redukuje zmarszczki, ale przede wszystkim poprawia gęstość skóry. Dzięki temu skóra staje się znowu jędrna, a owal twarzy wyraźnie się podnosi. Teraz mam pewność, że dobrze wyglądam. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Filip, czas umyć zęby. Mamo, nie chcę mieć zębów. No chodź. Muszę. Tak było kiedyś. Na szczęście teraz mam Dropingo, kropelki, które barwią osad nazębny na niebiesko, wskazując te miejsca, które nadal wymagają dokładniejszego wyszczotkowania. Z Dropingo mycie zębów to dla Filipa świetna zabawa, a dla mnie pewność, że zęby mojego dziecka są czyste i zdrowe. Dropingo. Ząbki dokładnie umyte. Kropelki Dropingo do kupienia w aptece. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez nos przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominum z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 5 milionów złotych.